Het weer. In het noordoosten vanavond en vannacht kans op een bui. In het oosten kan het licht vriezen en er is kans op gladheid daar. Morgen af en toe zon, maar ook weer enkele buien. En het wordt dan een graad of 6. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het zijn nu nog vooral de ongelukken die vertraging veroorzaken. Bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Amersfoort was een aanrijding met een aantal personenwagens bij Amsterdam Buitenveldert. 3 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud vanaf de A10 West is meer dan een uur. Het loopt ook vast op de A4 vanuit Den Haag, voorknopend de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging 20 minuten. Verkeer vanuit het zuiden kan beter omrijden via Amstelveen over de A9. Op de A76 vanuit België naar Heerlen staat file na een ongeluk bij Spouwbeek 5 kilometer. Met een half uur vertraging de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ook vandaag presenteer ik weer vanuit huis. Ik ben negatief getest, maar toch thuis vanwege een positieve test van een gezinslid. De regels zijn strikt en ik sta niet alleen. Talloze leraren en supermarktmedewerkers zitten verplicht thuis. Dat leidt tot allerlei problemen, lege schappen, lege klassen. Daarom zo een discussie over de vraag of de quarantaineregels versoepeld kunnen worden. Maar nu eerst de langverwachte Boos-uitzending van Tim Hofman, waarin hij onthullingen doet over grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland en de coaches Ali B. en Marco Borsato. Laten we even luisteren. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem moet boven rondom de beerput die The Voice of Holland heeft. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Ja, zo startte de uitzending van Boos. Vanaf 2,5 uur geleden is die te bekijken op YouTube. Ik ga erover praten met journalist Jean-Pierre Gele, programmamaker Bert van der Veer en advocaat Maaike Lubbes. Zij hebben alle drie de uitzending gezien. Jean-Pierre, er is lang over deze uitzending gespeculeerd. Wat viel je op bij de uiteindelijke uitzending? Nou, mij viel vooral op dat het toch echt wel een heel zorgvuldig gemaakt item is door Boos. Het is bepaald niet heigerig. Ik vond het schokkend toch nog om te zien welke details allemaal naar boven kwamen. Ook om wie het ging en hoe structureel dit kennelijk is geweest. En ze hebben het ook niet heigerig gebracht in de zin van we willen meteen scoren. Ze hebben ruim de tijd genomen om dit goed uit te zoeken, namelijk bijna een half jaar. Ja. En ook afgelopen week hebben ze zich niet laten verleiden om de uitzending, misschien wel in wat minder afgemaakte versie, meteen al online te gooien. Ik vind dat Boos hier echt een pluim verdient. Ja, Bert van der Veer, ze namen ook de tijd, 1 uur en 20 minuten. Wat viel jou op? Ja, ik vond het toch wel wat schokkender, als ik dat zo mag zeggen, dan ik aanvankelijk gedacht had. Ik bedoel, het woord verkrachting viel zowel in de zaak bij Marco Borsato als bij Ali B. Dan was het ook nog eens een keer niet alleen The Voice voor volwassenen, maar ook The Voice Kids waar zich wat had afgespeeld. Ja. En inderdaad, wat Jean-Pierre ook zegt, is ook wel een beetje de omvang van het geheel. Ik bedoel, tegen de Jeroen Rietbergen zijn 19 aanklachten ingekomen. Een onbenoemde regisseur scoort 15. Het is heftig, zeg. Ja, ja. En mevrouw Lubbes, waar heeft u als advocaat speciaal op gelet? Ja, nou, ben ik wel geschrokken van de uitzending. En niet zozeer van hoe het gemaakt is, want dat ziet er inderdaad heel goed uit. Maar meer gewoon hoeveel verhalen daar naar voren zijn gekomen. Hoeveel mensen zich hebben gemeld. Dat is inderdaad heel zorgvuldig, denk ik, uitgezocht door Boos. Ja, en strafrechtelijk denk ik niet dat er nu iets te duiden valt. Want dat zal moeten worden onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie. Hè, wat er uiteindelijk daar gebeurd is van de mensen die aangifte hebben gedaan. Maar überhaupt denk ik dat een onafhankelijk onderzoek ook heel erg belangrijk zal zijn. Er is nu een onderzoeksbureau of een advocatenkantoor ingeschakeld, hè, door de productiemaatschappij. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat dit op een andere schaal onafhankelijk wordt onderzocht. Okay. Nou, na dagen speculeren kunnen we het hebben over de gepresenteerde beschuldigingen. We zetten een paar onthullingen op een rij. Marco Borsato zou minderjarige meisjes hebben betast, maar er werd niet ingegrepen. Een derde kandidaat van The Voice Kids vertelt: ik zag Marco geregeld aan jonge meisjes zitten op de set van The Voice Kids. Hij zou dan onder andere hun heupen aanraken. Een ingewijde bij The Voice zegt over Borsato: ik ken de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marco naar kandidaten. De verhalen in de pers kwamen niet als verrassing. Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen wel een beetje, maar iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Ja, Jean-Pierre, even tantegoed zei deze week nog dat de klachten over Marco Borsato meevielen. Maar dat kan je alleen zeggen als je het vergelijkt met de klachten over de anderen misschien, hè? Ja, daar komt het wel op neer. Wat toch echt opvalt is dat, dat dit kennelijk zo lang heeft kunnen duren. In het geval van Rietbergen zelfs 10 jaar. En dat het kennelijk zo structureel en diep geworteld zit in wat ik toch maar denk de entertainmentindustrie onder andere. Want dat valt mij sowieso al een paar jaar op aan die MeToo-onthullingen wereldwijd. Die bevinden zich relatief veel in die hoek van de samenleving. Natuurlijk gebeurt er op een bankkantoor of op een universiteit of waar dan ook van alles. Maar ik denk dat in die wereld van media, cultuur en zeker bij glitter- en glamour-shows als The Voice of Holland, dat daar de verhoudingen, de machtsverhoudingen nog veel extremer uit elkaar liggen. Ja. En dan dreigt er wel eens iets fout te gaan. Deel jij dat, Bert? Nou ja, de vraag die je hebt ook naar deze uit. Kijk, het gaat hier alleen maar over The Voice. Dus de sfeer van zo'n talentenjacht met mensen die heel graag beroemd willen worden, die zich ook een aantal weken laten leven, zelf niet kunnen bepalen welk liedje ze zingen, wat ze aan zullen trekken. En contracten moeten tekenen. En contracten moeten ondertekenen, maar daar kunnen we misschien zo nog even over hebben. Maar dat is. Dat is niet exclusief The Voice natuurlijk, die hele sfeer. Dus wat gebeurt er bij andere programma's? We hebben natuurlijk een tijdje geleden die affaire met The Villa gehad. Temptation Island, wat een beetje in de hoek is komen te staan. Oh ja. Denk jij dat het topje van de ijsberg is, wat we nu zien? Nou, ijsberg is misschien een wat groot woord, maar het is wel ergens een topje van. Ja, oké. Okay. Mevrouw Lubbers, als het gaat om Marco Bassato, ging het vooral om aanraken van billen van minderjarige meisjes. Wat is daar juridisch van te zeggen? Ja, nou ja, dat zou zeker strafbaar kunnen zijn. Want dat gaat om een verhouding van een meerderjarige met een minderjarige. Hè? En als dat inderdaad op plekken is geweest waar je niet iemand hoort aan te raken van die leeftijd, is dat gewoon strafbaar. Ja. Dus dat zou heel goed kunnen zijn. Kijk, ik wil altijd een beetje voorzichtig zijn in die zin dat we deze verhalen nu horen en dat er dan heel goed onderzoek moet worden gedaan naar wat is daadwerkelijk gebeurd en wat zijn omstandigheden geweest. Hè? Maar ja, je hebt natuurlijk een hele andere verhouding van een meerderjarige met een minderjarige. Dat is wel anders dan de andere gevallen die we in de Boos aflevering hebben gehoord. Zeker, ja. Ja, oké. Okay. Nou, als het de verhalen moet geloven, ging Ali B. het verste. Er zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Een van zijn slachtoffers die op 18-jarige leeftijd seks met hem had, tegen haar wil, sprak zich uit. Het was pas een paar jaar later dat ik mensen sprak die zelf ook in de televisiewereld werken, die mij vroegen of ik ooit iets qua MeToo dingen mee had gemaakt, dat ik dit vertelde ook op zo'n feitelijke manier. En dat diegene zei van, maar wat jij hebt meegemaakt, dat is echt totaal niet oké. Okay. Toen pas ging er bij mij een soort belletje rinkelen van, oké, dit had echt nooit moeten gebeuren. En daarvoor leek het gewoon alsof het mijn eigen schuld was dat het was gebeurd. Nou Bert, wat denk je als je dit hoort? Ja, dat het heel erg vreselijk is. En het gekke is ook dat John de Mol na zeg maar het eerste gedeelte vrij lang aan het woord kwam, maar niet in geknipt was, wat heel keurig was. En het zal ongetwijfeld ook de vreselijkste avond van zijn carrière zijn geweest om dit allemaal uit te moeten leggen. Maar tegelijkertijd liet hij toch ook weten dat hij die schaamte niet snapte. En dat vond ik een merkwaardige opmerking. Ja, de schaamte van de slachtoffers om zich te melden. Ja, dat heel gek dat hij dat niet snapt. Dat viel mij ook al op, dat optreden van John de Mol. Dat was op zichzelf verrassend. Hè. Wij wisten allemaal niet dat dit zou gebeuren. Maar het was geen beste optreden, zeg. Ik wil zo nog even over John de Mol praten, als jullie het goed vinden. Nu eerst nog even de slachtoffers, waar het eigenlijk om gaat, denk ik. Maaike, het bleef niet bij deze onthullingen. De machtsverhoudingen die kwamen opnieuw ter sprake. En die zijn toch wel heel dominant geweest in alles wat er is gebeurd. Althans zo lijkt het. Ja, dat lijkt het zeker. Hè? Dat is voor de dames die hier een verhaal hebben gedaan heel duidelijk. En dan hebben ze het ook nog niet eens alleen maar over The Voice, maar dan hebben ze het ook over, ik had te maken met een Ali B, wat een grote ster is. Hè? Die zegt dat hij mijn carrière kan maken of breken. En dan niet alleen dat, maar zelfs ook wel gedragingen waarvan zij zeggen dat daardoor ze ook werden gedwongen. Maar dat ze ook wel heel duidelijk zeggen van, wat kan ik tegen een Ali B, een man met zoveel macht en geld en mogelijkheden, en wat ga ik daartegen beginnen? En dat ook wel tegen meiden is gezegd van, als jij iets hierover vertelt, hè, dan heb je een heel groot probleem. Ja, dan heb je echt wel te maken van een situatie waarin die macht, in ieder geval die positie, wel een hele grote rol speelt. Ja. En dat zie je bij al deze verhalen wel, dat een groot probleem is. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, een totale ontkenning van Ali B. Jean-Pierre, dat kan je bijna niet voorstellen, toch? Dat je op zo'n moment nog zegt, ja, ik heb gewoon helemaal niks gedaan. Nee, dat kun je inderdaad niet voorstellen. Het enige wat ik me kon voorstellen is dat hij een advocaat heeft die hem dat heeft ingefluisterd. En dat zal vooral met het oog op juridische gevolgen zijn. Is dat een totale ontkenning slim, ja? Ja, dat neem ik aan. Ik ben geen jurist, maar ik hoor dat wel eens. Maar het is volkomen ongeloofwaardig als je zulke verhalen tegenover je krijgt. En dat is allemaal gelogen. Ja, natuurlijk zou dat theoretisch gesproken kunnen dat dat allemaal onwaar is. Maar daarvoor heeft deze uitzending van Boos te veel indruk op mij gemaakt om dat te denken. Ja. Jullie zeiden het al, Tim Hofman interviewde in het programma ook John de Mol, de bedenker en voormalige baas van The Voice of Holland. Hij vertelde onder andere hoe hij reageerde toen hij in 2019 op de hoogte werd gesteld van het gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer moeten inhouden, ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan. Okay. Ik was ziedend. Waarom heb je Rietbergen laten zitten? Want hij mocht blijven. Ja, maar als je met iemand te maken krijgt die inmiddels al 11 jaar voor je werkt, waar ik 11 jaar lang nog nooit één klacht over heb gekregen, vind ik dat je daarmee volstaat om hem op dat moment te waarschuwen nog één keer. En dan lig je eruit, omdat ik dan toch vind, iedereen verdient een tweede kans. Ja, Jean-Pierre, jij wilde net al reageren op de uitspraken van John de Mol. Wat vond je van zijn optreden? Nou, ik vond het zo wonderlijk. A, dat hij de afgelopen dagen niet eerder in elk geval alvast iets van compassie met de slachtoffers had laten merken. Daar had hij een verklaring voor. Daarvan zei hij, ik wilde gewoon eerst het verhaal zien. Ja, maar dat is de kern van zijn hele betoog is steeds, ik zat in een ivoren toren en ik heb niets gezien. Mijn werkelijkheid is anders dan die van de deelnemers van 1819. Ik zou denken, dan schort het daar dus aan. Want dat zegt meer over jouw werkelijkheid dan dat dat ook betekent dat die werkelijkheid van die 18, 19-jarigen niet bestaat. Ja. Hij zegt, ze hadden het maar eerder naar me toe moeten komen. Ja, want dat is nou net de pijnlijke crux in dit soort affaires. De slachtoffers durven dat eerst jaren niet. Dat bleek ook uit deze uitzending voor de zoveelste keer. En ik vind het dan echt heel makkelijk om te zeggen, ze moeten maar naar me toe komen, terwijl je tegelijkertijd die deelnemers een contract onder de neus duwt waarin ze moeten tekenen dat ze niks mogen zeggen over praktijken achter de schermen. Mevrouw Lubbers, hoe keek u ernaar? Ja, ik vond het wel moeilijk, want je ziet ook wel en je kan ook wel voorstellen dat John de Mol echt wel met experts heeft gepraat over wat kan ik wel, wat kan ik niet kwijt. Althans, dat neem ik echt wel aan. En komt dat dan empathisch over en zegt hij dan het juiste in het kader van de slachtoffers? Nou, dat denk ik niet. Wat ik wel moeilijker vind, we weten nu niet precies wat zich daar heeft afgespeeld, maar wat ik wel zeker eens ben met Jean-Pierre is dat er is gewoon geen cultuur geweest waar mensen naar voren konden stappen. Dan zal er gewoon niet echt een verbinding zijn geweest van dit is een veilige persoon voor mij om dit aan te vertellen. Maar dat hangt denk ik ook heel erg samen met die hele cultuur. Hè? Je komt daar als newbie, kom je binnen, je wil het maken, je wil een kans krijgen. Dan krijg je te maken met machtige mensen. En ja, wat is het risico als jij vertelt wat er gebeurd is? En daar zijn al deze dames heel bang voor geweest. Dat blijkt nu wel. Terecht, denk ik. Bert van der Veer, nog even over de manier van optreden van John de Mol. Hoe typeer jij het? Ja, misschien toch niet goed opgelet helemaal. Ik bedoel, als in april 2019 die affaire met Rietbergen zich heeft afgespeeld, die hij dan in een half uur, wat mij een beetje weinig lijkt, de hoeken van de kamer heeft laten zien, dan zou je toch ook kunnen zeggen dat zo iemand de 3 jaar daarna enigszins onder curatele is gesteld en ontzettend goed in de gaten wordt gehouden. Nou ja, hij was nog maar 10 maanden daarna verantwoordelijk, hè, zei hij. Dat was in mei 2019 en hij was verantwoordelijk tot 1 januari 2020. Geloof mij dat ITV en Talpa, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja. En er hebben heus wel mensen die John de Mol goed kennen in die periode van ITV aan het programma meegewerkt en de gelegenheid gehad om die Rietbergen gewoon in de gaten te houden. Is het geloofwaardig dat hij maar 1 keer 1 iets heeft gehoord? Ja, dat is merkwaardig, maar dat. Kijk, het zijn natuurlijk niet dingen die zich openbaar op de vloer afspelen in het zicht van 11 camera's, hè? Laten we wel weten. Nee. Dus ja, hij zei ook op een gegeven moment, als je niets ziet, weet je ook niets. Wat op zich wel een pittig statement is. Maar wel waar. Als je niets ziet, dan weet je niks, nee. Ja, maar het is meteen als verweer wel erg zwak. Want je bent wel verantwoordelijk voor zo'n cultuur ook, lijkt mij. Precies, en die heb je zelf geschapen. En die vind je wereldwijd zelf geschapen, op welke manier? Die angstcultuur die er rondom de Mol heerst op de werkvloer, die verhalen kennen we al jaren. Dat is echt niet iets van deze affaire. En dan moet je niet verbaasd zijn, zeg jij, als dit het resultaat daarvan is? Nee, en dan zou je wel wat meer in het werk hebben mogen stellen om daar iets tegen te ondernemen. Door voorwaarden te scheppen waardoor mensen zich toch vrij voelen om eruit te stappen of op te treden wanneer hen dat goed dunkt. Ja. Het OM heeft zojuist aangegeven dat slachtoffers van The Voice zich het beste kunnen melden bij de politie. Niet bij het onderzoekbureau, advocatenkantoor Van Doornen, dat door de procent ITV is ingeschakeld. Volgens het OM kan het negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van de verklaringen als de gesprekken met anderen dan de politie worden gevoerd. Snapt u dat, mevrouw Lubbers? Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Kijk, dat moet zo snel mogelijk bij de politie terechtkomen, zodat daar gelijk onderzoek naar kan worden gedaan. En dat je ook niet het risico van beïnvloeding hebt. Dus ik begrijp dat advies heel erg goed. Ik denk ook dat het een beetje een gepasseerd station is, dat onderzoek van Van Doornen. De strafbare feiten, de verdenkingen daarvan, de aangifte, die moeten meteen worden gemeld bij de politie. Zodat dat onderzoek door deskundige zederechercheurs uitvoerig kan worden uitgevoerd. En als er dan nog een onderzoek moet worden gedaan naar die hele cultuur bij deze televisieproducties, dan moet dat denk ik ook onafhankelijk gaan gebeuren. Dat zal het OM dan niet doen. Die zal die strafbare feiten onderzoeken. Maar inderdaad, ik wil ook aan slachtoffers meegeven, doe aangifte en en ga praten met de zederecherche. Ja. Ik tel nu inmiddels 5 loketten, weet je dat? Ja, dat is veel, hè? Geloof ik, meer begonnen. Ja. Dan hebben we dat advocatenkantoor. Dan hebben we Boos zelf natuurlijk. Dan hebben we nu de politie. En ik heb zelfs Margreet van der Linden van de week in de Kamer een oproep horen doen. Okay. Dat mag ook wel eens ophouden. Goed, laten we gewoon bij het OM houden. Dat is misschien het slimst. Bert, durf jij iets te zeggen over de toekomst van dit programma? Ja, dit programma zoals de afleveringen nu zijn opgenomen. Ik geloof dat er 10 afleveringen voor de live shows op de plank liggen. Dan heb je het over miljoenen. Maar ik denk dat het onuitzendbaar is geworden, met name door de onthullingen over Ali B. Het is onmogelijk om die als coach op een stoel te zien zitten en tegen een meisje te zien zeggen, wat heb je een mooi jurkje aan deze keer? Dat iedere opmerking die maakt is fout. Jean-Pierre, kan jij iets zeggen over hoe het verder gaat met Ali B. en Marco Bezzato? Nou, dat lijkt me zomaar een einde van hun carrière kunnen betekenen. In elk geval in deze context. Maar eigenlijk denk ik dat John de Mol zich diep van binnen wel even zorgen moet maken om de hele wereldwijde succesformule van The Voice of Holland. Want de constructie, de verhoudingen die hierin spelen, die spelen in dat programma wereldwijd. En in talloze andere entertainment- of talentenjachten ook natuurlijk. Ja. Maar ik denk echt dat er een gevaar bestaat dat in andere landen soortgelijke affaires zullen blijken te zijn. Als dat het gevolg is, Jean-Pierre, is het nog een goede kant van deze hele affaire? Laten we dat vind ik wel. Maar ik verplaats hem even in de Mol. Ja, die zou zich daar misschien ook wel even zorgen. Over de ijsberg waar Bert van der Veren net ook over had. Ik ga jullie bedanken. Journalist Jean-Pierre Gele, programmamaker Bert van der Veren en advocaat Maaike Lubbers. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Lege schappen in de supermarkten en ook klaslokalen staan steeds vaker leeg. Personeel zit namelijk massaal in quarantaine. Ook als je zelf niet positief test, moet je namelijk in quarantaine als je in aanraking bent geweest met een besmet persoon of als een gezinslid positief test en jij zelf niet bent geboosterd, althans niet lang genoeg geleden. Kunnen we niet wat soepeler met die regels omgaan? Daar ga ik over praten met Bert Niestes, hoogleraar medische microbiologie, schooldirecteur Judith Sliedrecht en Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Goedenavond, meneer Jansen. U trekt vandaag aan de bel. Waarom? Goedenavond. Ja, wij merken in toenemende mate dat we te weinig personeel hebben. Door wat u net aangeeft, heel veel mensen moeten in quarantaine, ook al zijn ze zelf niet ziek. Maar hebben ze bijvoorbeeld een huisgenoot die positief getest is. En we zien de afgelopen weken elke dag dat probleem groter worden. En we vragen de aandacht voor bij de politiek en bij de ambtenaren in Den Haag. Maar we moeten nu echt echt wel de noodklok luiden. Want er dreigen anders te veel mensen uit te vallen. En lege schappen inderdaad. Ziet u al lege schappen in de supermarkten? Het wordt steeds moeilijker om bijvoorbeeld de vulploeg of de ploeg cachères goed aan te vullen. Dus supermarkten moeten echt alles op alles zetten om voldoende mensen te krijgen. Overigens geldt dat niet alleen op de winkelvloer, maar ook in de logistiek, vrachtwagenchauffeurs, maar ook mensen op distributiecentra. Sowieso zijn er al heel weinig vrachtwagenchauffeurs. En als daarvan ook nog eens heel veel mensen verplicht thuis moeten zitten in quarantaine, dan gaat dat echt een keer heel erg wringen. Wat zou u willen? Nou, wij zijn natuurlijk blij dat het kabinet vorige week heeft besloten om niet meer in quarantaine te hoeven als je zelf geboosterd bent of recent een besmetting hebt doorgemaakt. Ja. Dan hoef je niet meer in quarantaine. Wat wij willen, wij zijn een cruciale beroepsgroep. Wij moeten noodgedwongen Nederland van eten voorzien tegenwoordig. We zijn een cruciale sector in Nederland. Alle medewerkers, of ze nou geboosterd zijn of niet, die zouden, als ze zelf geen klachten hebben, niet in quarantaine moeten hoeven. Dat zou u zegt iedereen die negatief test zou naar... Of hoeft dat niet eens van u misschien? Nee, ik denk dat meer testen goed is. Maar we hoeven niet per se te testen. Als je zelf niet geboosterd bent, maar geen klachten hebt... Dan moet je niet in quarantaine hoeven. Dat zou een klein beetje de druk verlichten. Ja. Meneer Niestes, veel mensen testen negatief en zitten toch in quarantaine. Waarom is dat? Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds het beleid van de overheid. Die is wel een beetje aangepast afgelopen week. Afhankelijk van de boostervaccinatie of dat je recentelijk positief bent getest, maar verder geen klachten hebt. Ja. Ja, men is er wel wat losser mee aan het omgaan, maar nog niet helemaal. En ik begrijp zeker wel de problemen. Dus we krijgen met deze hoge aantallen besmettingen, het virus gaat heel hard rond, dan krijgen we uiteindelijk logistieke problemen. Niet alleen in de transportsector. Ja. Maar ook in de ziekenhuizen. Ik bedoel, 10% van degenen die wij testen is positief. En natuurlijk in de scholen is dat idem dito. De leerlingen die naar huis worden gestuurd, of de leraar die positief getest is en die naar huis moet. Ja, maar laat ik even mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben negatief getest, ook vanmorgen weer. Ik heb een dochter die is positief getest, maar niet ziek. Ik heb afgelopen weekend mijn booster gehad. Dat is nog geen week, dus daarom zit ik in quarantaine. Ben ik op dit moment een gevaar voor de gezondheid van anderen als ik mijn huis zou verlaten? Nou, als uw dochter in isolatie is gegaan, heeft er geen contact mee verder. Ja. Behalve dat ze aparte... tijdstippen heeft, dat ze bijvoorbeeld gaat douchen of zo en ze krijgt het eten op de kamer, dan is dat de reden waarom je in gevaar bent. Dan is er geen. Dus dan zou ik eigenlijk gewoon aan het werk mogen nu. Ja. Ja, dat mag officieel niet. Nou ja, wel als de richtlijnen zijn zo, als u de mogelijkheid hebt om u uiteindelijk apart aanwezig te zijn in het huis. Dan mag ik weer aan het werk, volgens u? Volgens mij wel. Oké, volgens mij moet ik in quarantaine totdat ik 5 dagen lang negatief getest heb. Over 5 dagen mag ik eruit volgens de richtlijnen van de GGD. Het voordeel is wel, als ik mag zeggen, u kunt thuiswerken, meneer Van Brink. Ja, nee, dat is een voordeel, zeker. Dat kunnen heel veel andere mensen niet natuurlijk. Nee, dat is zeker een voordeel. Nog één vraag aan meneer Niestes. Wat zou er gebeuren als wel veel meer mensen gewoon aan het werk gaan? Welk risico lopen we met z'n allen? Die verder geen klachten hebben, bedoel ik dan, hè? Ja, of die inderdaad nu in quarantaine zitten, maar zonder dat ze zelf klachten hebben, ja. Nou ja, dan betekent dat de kans dat ze natuurlijk het virus bij zich hebben, die is klein. Als ze de mogelijkheid hebben dat je inderdaad apart kunt wonen van de kind. Nou ja, kijk, het virus gaat natuurlijk nu keihard rond. Hè. Ja. Uiteindelijk zullen we in een situatie terechtkomen dat het aantal besmettingen alleen nog maar toeneemt. Het aantal de getallen die we nu van de GGD iedere dag krijgen is eigenlijk een onderschatting, omdat de GGD aan een maximale testcapaciteit zit. Ja, en waarschijnlijk is het aantal besmettingen op dit moment gewoon 2 keer zo hoog als dat er wordt gemeld. Ja, dus het gaat misschien wel... En het virus gaat rond. En we krijgen uitval overal. Ik bedoel, zieken in het ziekenhuis, zieken bij ProRail en de logistiek, betekent dat we even 2 heel vervelende maanden krijgen in mijn optiek. Ja, want zijn we ook zo ziek dat we niet aan het werk zouden moeten gaan? Of zegt u van, ja, als je niet zo lekker voelt, joh, ga gewoon werken? Nou ja, als je kracht hebt of je niet lekker voelt, ga je niet werken. Dan blijf je gewoon echt thuis. Even de regel. Ja, nee, dat is de regel. Maar we zijn natuurlijk aan het zoeken of we de regels een beetje op kunnen rekken. Of wat gaat er mis als we dat zouden doen? Ja, dan gaat het aantal besmettingen nog sneller omhoog. Ja, en dan? Nou, kijk, iedereen gaat natuurlijk de regels oprekken. En dat is net zoals dat je zegt, van er zijn 3 kinderen die zijn ziek in de klas, dan moet de klas naar huis. Iemand anders zegt, dan misschien doen we 4, 5. Dan zegt de andere, dan kunnen we ook 6 of 7 doen. Ja, je moet ergens een grens gaan stellen. En als iedereen de regels gaat oprekken, dan hebben we natuurlijk geen regels meer. Nee, mevrouw Sliedrecht, u bent schooldirecteur van 2 basisscholen in Noord-Limburg. Hoe is het bij u op school? Ik luister vol belangstelling met alles wat gezegd wordt. Hoe het bij ons op school is dat voor de cruciale beroepen binnen het onderwijs zijn de regels al zo opgerekt dat collega's in het onderwijs die thuis een situatie hebben met besmetting en ze hebben een booster, dan mogen ze alsnog werken. Daarvan heb ik nu in 3 situaties, die is bij mij op school aanwezig. En tot nu toe zijn, ondanks dat ze werken en ondanks dat er een besmette gezinslid thuis is, zijn deze mensen niet besmet. Dus wat dat er gaat, lijkt het in ons hele kleine cluster van mensen ten opzichte van Nederland wel, dat de booster wel werkt. En ik ben heel blij dat wij deze mensen voor de klas hebben kunnen behouden, waardoor die klassen niet naar huis hoeven. Ja, want heeft u helemaal geen klassen die thuis zitten? Jawel, we hebben door dat er ziekte is bij personeel en geen vervanging, hebben wij deze week 2 klassen naar huis moeten thuis moeten laten. Dus dat is heel spijtig. Ja, en zijn er ook klassen... Ja, sorry, gaat u gang. Nou, we hebben voor de kerstvakantie hebben wij vooral heel veel besmettingen onder de leerlingen zelf gehad, waardoor om die redenen klassen naar huis moesten. Deze kinderen zitten nog allemaal binnen de 8 weken dat ze eigenlijk doordat ze het virus doorlopen hebben, gewoon naar school kunnen gaan. Wij komen nu in de situatie dat het personeel vanuit een thuissituatie door hun eigen kinderen die op andere scholen zitten of zowel PO als VO, dat ze daardoor besmet worden. Ja, dus het is spannend bij u of u de boel draaiende kunt houden. We doen ons best. Ja, maar zou u andere regels willen of zegt u, ik red het net met deze regels? Nou, ik moet zeggen, ik hoor net iemand zeggen van... we moeten ons houden bijvoorbeeld aan de 3 leerlingen in de klasse. En 3 leerlingen besmet betekent naar huis. Ik heb dat zelf anders geïnterpreteerd, als ik het zo even mag zeggen. 3 besmette leerlingen, daar ga ik ervan uit dat de leerlingen besmet zijn vanuit de klas waar dus een haard zou zijn. Okay. Zodra een ouder meldt bij ons dat de leerling thuis in quarantaine moet, en dat moet omdat er een huisgenoot besmet is, eigenlijk bij de situatie die u voor uw privé nou net omschreef, dan mag je ervan uitgaan dat het kind niet vanuit de school besmet is. Want het was niet positief toen het naar huis... Precies, en dan zou je niet de hele klas naar huis hoeven te sturen, zegt u. Dat houden wij bij. We houden bij vanuit waar een kind volgens de ouders dan ook besmet zou zijn. Ja. Vorige week hadden we de situatie van 4 besmette leerlingen in 1 klas. Maar we konden heel goed met elkaar herleiden dat het niet vanuit de klas is gebeurd. En dan laat ik de klas toch echt op school. En dat doe ik ook wel eens in overleg met de GGD. Okay. Meneer Jansen, ziet u een snelle oplossing voor zich? Of denkt u van nou, dat is maar de vraag of Den Haag wil bewegen of de regels worden aangepast? Nou, ik zie eigenlijk wel een snelle oplossing. Er is gezegd dat er over nagedacht gaat worden. Ik geloof dat er morgen weer een OMT-advies komt. Vandaag debatteert nu zelfs nog, geloof ik, de Tweede Kamer over de maatregelen. En morgen zal het kabinet waarschijnlijk ook weer een nieuw besluit nemen. En wij hopen echt hoor, voor niet alleen voor de supermarktsector, maar ook voor de toeleveranciers, daar speelt de problematiek ook. Ja. Dat we dus die ruimte krijgen voor deze cruciale beroepsgroep in de voedselketen om die quarantaineversoepeling te krijgen. Ja, iedereen die een negatieve test heeft, die moet aan het werk, zegt u? Ja, absoluut. Ja. Ja. Zou dat mogen als u de baas was, meneer Niesters? Nou, als je een negatieve test hebt, dan zou dat best wel mogen. En je zou natuurlijk die negatieve test niet 1 keer per 2 dagen doen. Je kunt op een gegeven moment ook zo'n negatieve test iedere dag doen. Zeg. Ja, dat is een zelftest. Ja, dat is prima. Ja. Maar dan toch nog 1 vraag van mij erbij. Want ik heb steeds geleerd, je kan al besmettelijk zijn als je het met de test nog niet kan aantonen. Dat valt wel mee dan? Nou ja, het is zo, dat klopt. Het is wel zo dat bij de vorige varianten daar die tijd tussen... het feit dat je dus besmettelijk bent, maar nog niet positief, dat was eigenlijk 5 tot 7 dagen. Dat is nu veel sneller. Dat kan zelfs binnen 1 dag zijn. Maar 1 tot 2 dagen hou ik een beetje als regel aan. Ja. Dus als je een paar keer test, dan weet je het wel zeker. Maar we leven natuurlijk nu in een situatie waarbij het virus veel minder ziekmakend is, lijkt het wel. Dus, dus de problematiek van de IC is beperkter. En, dus kan je meer risico nemen. Opname. Dus het enige probleem is inderdaad de zorgketen. Van het huisarts tot thuiszorg en de mantelzorg. Maar ook de logistiek. Bijvoorbeeld, maar het kan ook zijn inderdaad het vliegverkeer, verkeersleiders. Precies. Elk beroep is, er zijn heel veel cruciale beroepen. Maar ook de brandweer. En ik ga u bedanken, meneer Niesters. Het is helder. We kunnen wel iets versoepelen als we met z'n allen goed gaan testen. Hartelijk dank. Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie. Mark Jansen, directeur van het CBL. En Judith Sliedrecht, schooldirecteur. Want er wordt ook gehandbald. Op het EK nemen de Nederlandse mannen het op tegen Olympisch kampioen Frankrijk. Richard van der Made, net zonder 12-11. Hoe is het nu? 19-12. Ja, Nederland wordt overrompeld in de beginfase van de tweede helft. 6 minuten zijn we bezig tegen Olympisch kampioen. Ik herhaal het nog maar eens. Frankrijk. Er is geen land dat zoveel prijzen won in het internationale handbal bij de mannen als Frankrijk. Maar Nederland speelt een prima toernooi. Het heeft voor het eerst in de handbalgeschiedenis de eerste ronde overleefd. Zit dus bij de laatste 12 van Europa. Heeft nu een 7 meter te nemen. En via Rutger ten Velde gaat die bal erin. En zo wordt het 19-13-12. 12 was inderdaad de tussenstand. En toen dachten we toch even met z'n allen, het zal toch niet zo zijn dat Nederland opnieuw gaat stunten tegen zo'n groot handballand als Frankrijk. Maar het lijkt erop dat de Fransen toch op tijd wakker zijn geworden, zo in het begin van de tweede helft, en orde op zaken stellen. 19-13, dat is nu de ruststand met Bart Ravensbergen in het doel en Gerry Eilis, de keeperstrainer, als tweede keeper. Dankjewel, Richard van der Maarden. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwers. Ze praat met journalist en schrijver Nausicaa Marbee over haar nieuwste boek Wachten op het Westen. Een fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur, Michel Koenen met het